پیارے باپا جان، سنا ہے کہ آپ کسی کتاب پر تقریر نہیں لکھتے، اس کی کیا وجہ؟ بہرحال یہ کہ میں کتب پر تقاریر نہیں لکھتا. سرکار اعلیحضرت کی کتاب پر جو مدنی التجا لکھی ہے یہ اس طرح کی تقریر نہیں ہے. کہ عام طور پر کتابوں، میرا ذہن یہ کہ کتاب پر تقریر لکھنے والا بہت بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کتاب میں کوئی ایسی غلط بات ہے تو پھر وہ تقریر لکھنے والا بھی اس میں بعض اوقات وہ متہم ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال پیش کر سکتا ہوں آپ کو، بغیر میں نام لینے میں مناسب نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے، بہت ہی بڑے عالم کا، اور میرا اس نے ذہن ہے کہ اس وقت جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جتنے بھی، وہ سب کے سب اس عالم سے متعارف ہوں گے. میں ایسا نام پیش کرتا ہوں، ان کے پاس، یعنی میں نے ایک کتاب پر ان کی تقریر دیکھی اور ناپسندیدہ شخصیات کی تقاریر بھی دیکھی. یعنی یا رسول اللہ کہنے سے جو منع کرتے نہیں کہتے، ایسوں کی تقاریر بھی دیکھی. اس عالم کی تقریر اور ان کی تقریر، یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ یہ رائٹر درست ہے ہی نہیں، جو مطلب یعنی کہ اس طرح کی تقاریر جمع کرتا پھرے. تو پھر اس کا عقدہ یوں حل ہوا کہ اس مکار نے سب سے پہلے ہمارے اسی عالم کے پاس حاضری دی اور چکنی چپڑی باتیں کر کے اس سے تقریر لکھوا لی، اور پھر جا کر وہ اس نے دوسروں سے تقریر لکھوائی. میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس بزرگ کا جنہوں نے دے دی. ہمارے بزرگ ظاہر ہے کہ وہ اعتماد کر لیا انہوں نے، غلط انہوں نے بھی نہیں کیا کہ جب ایک آدمی آتا تو اس کو کیا مطلب آدمی کرے جب باتیں ایسی کرے. تو میں تقریر لکھنے سے، مدارس کی تصدیقات کرنے سے بہت ہی میں نے احتیاطیں برتی ہیں، کیونکہ میں دورے پر بہت جاتا تھا. جہاں جاؤں اس مدرسے میں چلو، اس مدرسے میں چلو، چندہ لینے والے سفیر تشریف لائیں، ہمیں تصدیق لکھ دو، ہم پکے سنی ہیں تو فلاں ہیں تو اس کے ماننے والے اس کے ماننے والے، بے سب کو پہچانتا تو نہیں نا کہ یہ واقعی ہمارے مسلک میں پورا ہے اور ہم ہماری ترکیب پتہ نہیں چلتا. اب اگر جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ 112% پکا ہے، اس کو بھی لکھ کر دینی نہیں ہے، کہ جب اس کو لکھ کر دیں گے تو پھر وہ دوسرے کو منع کرنے کا کیا مطلب، وہ بولے گا اس کو دیے تو مجھے بھی دو، میں کوئی غلط آدمی ہوں؟ تو بھائی اپنے ہم کسی کو نہیں دیتے، میں کسی کو نہیں دیتا. تو اس طرح میں نے اپنے آپ کو بچایا اور کسی مدرسے کو تصدیق دینے سے میں نے احتیاط کی. جب مدرسوں کے دورے پر، وہاں جب میں پنجاب کے اور دورے پر جاتا تھا سرحد کے، تو کہیں کہیں مدرسوں پہ بھی لوگ مجھے لے جاتے تھے، وہاں آزمائش ہو جاتی تھی، وہ رجسٹر نکال کے دیتے تھے مجھے کہ اس پر آپ تاثرات لکھیں، اور بڑے بڑوں کے تاثرات بھی دکھاتے. اب اس میں بعضوں کا زمین و آسمان کے کلابے ملے ہوئے ہوتے، اور جھوٹ سچ کے معاملے میں میں بہت حساس ہوں. اب ایک مدرسے کے طلبا کو دیکھا نہیں ہے، اساتذہ سے ملاقات سب سے ہوئی نہیں ہے. اب بے وقت رات کے وقت یا ایسے وقت پہنچے کہ وہ خاص آدمی جو لے گیا یا دو چار آدمی ہیں اس میں بات ہو رہی ہے، اور میں اس کے کیسے فضائل بیان کر دوں، یہاں کی تعلیم بڑی عمدہ ہے تو یہاں تو ماشاءاللہ یوں ہے تو انشاءاللہ یوں ہوگا، ایسا مجھے پتہ ہی جب کچھ نہیں ہے تو میں کیا لکھوں. تو میں بڑے محتاط جملے نپے تلے دعائیہ، اس مدرسے کو اللہ ترقی دے اور عروج ہو سنیت کا، یا اس طرح کا لکھ کر کہ اس میں حرج نہیں ہے، مدرسہ بہت اچھا ہے، اور یہ تصدیق میں کروں کیسے جب مجھے پتہ ہی نہیں. تو میں کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح بھی نپے تلے جملے لکھے جائیں کہ مسئلہ ہو بھی تو کم سے کم ہو. لیکن اس کے باوجود میری ان سائن والی تصدیقات کی فوٹو کاپیاں دکھا کر چندے کیے جاتے تھے. یہ بھی خبریں مجھے ملی ہیں کہ دیکھو ہم بالکل آپ کے آدمی ہیں، یہ تصدیق دیکھو. فرما رہے ہیں کہ جعلی دستخط کے ذریعے بھی چندوں کی ترکیب ہے. تو اب چونکہ میں ایک مطلب، دیکھو میں اپنے منہ سے کیا بولوں، آپ جانتے ہیں کہ مجھے لاکھوں مسلمان جانتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ لاکھوں مسلمان مجھے مانتے، بہرحال جانتے ہیں. تو میرا ایک جملہ، ایک لفظ بھی ظاہر ہے کہ بعض اوقات مسائل کے انبار لگا دیتا ہے، تو اس لیے میں تقریر سے بھی بچتا ہوں. اب میں بھائی اس کتاب پر تقریر دی، بڑے بزرگ کی کتاب ہے اور بہت اچھے ولی اللہ تھے لکھنے والے، اب اس پر تقریر لکھو. اب میں نہ بولوں تو میں بحث میں پڑھوں گا اس سے. بھائی ٹھیک ہے، کتاب لکھنے والے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، تیری ولایت کا ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے نا کہ تو نے ترجمہ اس کا ان شریعت کے مطابق کیا ہے. تو پھر کیا لکھوں، تقریر کیسے لکھوں؟ کتابوں میں رتب و یابس عموماً ہوتا ہے، غلط باتیں ہوتی ہیں. میں نے بعض کتابوں میں کفریات تک پڑھے ہیں، نام اچھے اچھے لکھے ہوتے مگر اس میں گڑبڑیں ہوتی ہیں. بے شک وہ کہیں ہم اس نے ذہن رکھے کتابت کی غلطی ہو گئی جو بھی ہو گیا, لیکن وہ جملہ بعض اوقات صریح کفر ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. خیر, تو میں تقریر لکھنے سے کتراتا ہوں کہ یا تو یہ لکھنے والا, یا تو ہو سکتا ہے کہ نکلے ڈھل مل یقین اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں. تو پکا ٹناٹن سننی ہے اس کو بھی لکھ کر نہیں دینا میں نے, اور مشکوک ہے اس کو بھی لکھ کر نہیں دینا. میرا یہ میری یہ ترکیب کہ ایک دم پکے سننی کو بھی لکھ دوں گا تو کل وہ ڈھل مل یقین بھی لکھوانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو نام کا تو سبھی کو شوق ہوتا ہے, تقریر آئے گی میرا تو نام لکھیں گے, اور میں جس کو تقریر دوں گا اگر وہ زیادہ ہی جوشیلا ہوگا تو اوپر نام لکھ دے گا کہ مصدقہ الیاس قادری, تو دیوان آنکھیں بند کر کے خرید لیں گے. تو اپنا تو نام ہی ہونا ہے, لیکن میں نام سے زیادہ مدنی کام والا ہوں الحمدللہ, اور ضمناً نام چمکتا جا رہا ہے. لیکن جب مدنی کام کے لیے نکلا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نام میرا اتنا چمک جائے گا الحمدللہ. بہرحال, تو اس لیے میں تقاریض نہیں لکھتا, اور میرا ایک ذہن ہے کہ اگر اس کو تقریض لکھنی ہو نا تو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس طرح تقریض لکھی ہے نا, ایسی تقریض میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بہار شریعت کے بعض حصص پر تقریض تحریر فرمائی ہے, تو اس میں اس طرح کا کچھ ہے کہ میں نے اس کو مسائل یعنی پورا پڑھا اور مسائل صحیحہ رجیحہ کے مطابق پایا. صحیح تو ہے مسائل, لیکن وہ راجے اور مفتا پہ ہی اس میں اقوال و فتوا لیے گئے وغیرہ. اس طرح اعلیٰ حضرت کی تقریض بالکل نپی تلی اور ٹناٹن, اور جس کتاب پر دیکھو اس کتاب پر تقریض نہیں ملے گی اعلیٰ حضرت کی. بہار شریعت پر دیکھیے, میں نے وہ بھی بعض حصوں پر, بعد میں اعلیٰ حضرت پردہ فرما گئے تھے, لیکن جب دوسروں نے کتابیں بھیجی ہے نا اعلیٰ حضرت کے پاس, ان کا آپریشن میں نے دیکھا ہے فتح رضویہ میں. اگر میں دیکھنا چاہے گا اللہ کی قسم میں کیا بولوں, اعلیٰ حضرت ایسے متاثر کن شخصیت ہے یعنی اپنے سوچ بھی نہیں سکتے, اور 115 غلطیاں, 85 غلطیاں, 90 غلطیاں تمہاری, اس میں یہ شرعی غلطی ہے, یہ اس کا حکم حرام پر جا رہا ہے, تو یہ ساری اصلاح کر کے پھر مجھے دکھا دو. تو یہ تھا اعلیٰ حضرت کا طریقہ. اب مجھے نام کرنے کا اتنا شوق کہ جو کتاب لائے اٹھا کر تقریض جڑ دی, اس میں لائے اس میں تقریض جڑ دی, تو اپنے سے کام نہیں ہوتا ہے. یہ خامہ کا خدا نہ خاصہ کسی گمراہ کن کتاب پر بھی اپنی تقریض چلی گئی تو اپنے پھنس جائیں گے. میری تقریض دیکھ کر مجھے خطرہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے لوگ کتابیں خریدنا شروع کر دیں گے جس میں میری تقریض ہوگی. ہاں, الحمدللہ مدنی التجا مستم الحرمین پر ہے, تو اس پر تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو آنکھیں بند کر کے ہی خریدنا, اس پر تنقید کی نظر ڈالنا ہی مت کریے. یہ آنکھیں بند کر رہے ہیں محاورہ ہے. تو آپ بھی کبھی تقریض لکھیں, کسی کی تصدیق کریں, تو آنکھیں کھول کے کرنا. نام کا جذبہ ایسا نہ ہو کہ آپ جس جس کتاب پر تقاریض جب آپ کو شہرت مل جائے تو وہ لکھنا شروع کر دیں اور اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیں. تو یہ بہرحال میرا اپنا ذہن ہے, اپنا جذبہ ہے, اگرچہ چیدہ چیدہ پڑھ کر میں نے دیکھا ہے, اور یہ حرج نہیں ہے, اس کو علماء لکھتے ہیں کہ میں نے کہیں کہیں سے اس کو دیکھا ہے, لیکن رسک ہے. یہ العوام و کل انعام, عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے, یہ محاورہ ہے. تو عوام نے خالی دیکھنا ہے کہ بھائی یہ فلاں کا نام ہے, وہ چیدہ اور بالاستیاب, اور اس کے معنی عوام نہیں سمجھتے. اس لیے میرے خیال میں تقریر لکھے تو بالاستیاب یعنی کہ از ابتدا تا انتہا پڑھ کر اور شرعی احکام دیکھ کر, بلکہ میں نے اس کا لیٹر بھی رکھا ہے, کاپی بھیج دیتا ہوں, کہ تقریر کے لیے آتی ہے کبھی کبھی کتابیں تو بھیج دیتا ہوں کہ بھائی میرا ذہن یہ ہے کہ جو کتب حوالہ جن کا حوالہ دیا گیا محولہ کتب وغیرہ, ان کی ان کو دیکھوں اور آپ کی کتابوں میں جو جزیات ہیں اس کو ملاؤں, تو تب جا کر میں تقریض لکھوں. تو نہ مجھ میں اتنی استعداد نہ میرے پاس اتنا وقت, میں معذرت چاہتا ہوں تقریض لکھنے. دیٹس آل. اللہ تعالیٰ نے بعض احتیاطیں تو ایسی مجھ سے کروائی ہیں کہ اس پر اب دل بہت خوش ہے. یعنی پہلا اجتماع ہو نا دعوت اسلامی کا, سب سے پہلا اجتماع, اس پہلے تاریخ کا پہلا اجتماع گزار عربی میں جو ہوا تھا. دعوت اسلامی کا کوئی طریقہ کار پتا نہیں تھا, کوئی تھا ہی نہیں, کوئی آپ میں سے ایک بھی نہیں تھا میرے ساتھ, شاید ایک بھی یہاں نہیں ہوگا. تو میرا گلزار عربی میں پہلی بار ایسا بھی ہے, چڈیاں پہن کر جو بڑے اچھل رہے ہوں گے گلیوں میں, اور کئی ایسے ہوں گے جو پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت سے. یعنی اسی پہلے اجتماع سے میں نے بس اپنے طور پر پابندی رکھی تھی کہ میں نے کسی کا اعلان کرنا ہی نہیں ہے. میں جلسے کا اعلان کروں گا کسی کے کہ یہ عالم اچھے ہیں, تو پھر وہ بولیں گے وہ سیاسی کا جلسہ, اس کا اعلان کر دو, تو پھر بولیں گے عرس کا اعلان کر دو, پھر بولے قوالی کا اعلان کیوں نہیں کیا, وہ فلاں فلاں قوال آ رہے ہیں. تو صاحب وہ فلاں مقرر آ رہا تھا, فلاں تو سلح کلی میں جانتا ہوں, تو اس کا بھی اعلان کرنا ہی پڑے گا. تو میں نے پھر بالکل پہلے اجتماع سے میں نے اعلان کرنا نہیں, پھر یہ ذہن میں نہ اپنے کو دیکھو کسی کا اعلان نہیں کر رہے, کسی کا اعلان نہیں کر رہے, کسی کا اعلان نہیں کر رہے. الحمدللہ آج بھی وہ طریقہ کار نافذ ہے الحمدللہ, اور بڑا کامیاب اور بڑا مفید ہے. ورنہ آدھے گھنٹے تک اعلان ہی کرتے رہو, اتنی تھپیاں آئیں گی. یہ سنیوں کا سب سے بڑا اجتماع یا سب سے بڑا گروتھ جو ہے وہ آپ ہی کے پاس ہے. تو ہر جلسہ, ہر مجلس, ہر عرس, ہر قوالی, ہر میلہ آپ سے اعلان کروائے گا, نہیں کرو گے تو لڑائی کرے گا کہ میرا کیوں اعلان نہیں کیا. بھائی ہم کسی کا نہیں کرتے, ہم صرف دعوت اسلامی کے اتنے اعلان ہیں کہ واقعی اس میں بھی ریڈیوس کرنے پڑتے ہیں, کٹوتی لگانی پڑتی ہے کہ لوگ پھر بور ہوتے ہیں, وہ اعلان کرتے ہیں الحمدللہ. حکمت عملی سے کام کریں گے انشاءاللہ فوائد اس کے حاصل ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. اور پہلے ہی اجتماع سے الحمدللہ میں نے اپنے بیان کو مثبت رکھا, اس کی مذاق نہیں کرتا, جو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں, میں مثبت رکھا. اس کی برکتیں یہ کہ آج ہریالی ہی ہریالی ہے. جو اصل مقصد تھا مسلک کی پختگی وہ بھی حاصل ہے الحمدللہ. یعنی کونین کی گولی بخار کے مریض کے لیے بہت مفید ہے, بے حد کڑوی ہوتی ہے, تو پلا دو پانی میں ڈال کر وہ پی لے, انشاءاللہ بخار میں افاقہ ہوگا. تو میں نے دی کونین ہی کی گولی آپ کو, لیکن شوگر کوٹنگ کر کے دی, بخار اتارنا مقصود تھا نا. الحمدللہ آپ کو فائدہ تو ہوا نا, شوگر کوٹنگ نہ بھی کرتا تو فائدہ ہوتا, لیکن بھی منہ کڑوا ہو جاتا. کوشش کی اللہ قبول فرمائے اور مجھے غیر شرعی حرکات سے محفوظ فرمائے ہم سب کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.